سورہ شعراء دو قرآن پاک دو سورتنو دو ترتیب لحاظ سراش پگشتم نمبر دے او دا پا نزول کی وم سے وم سلو اختم دے نازل شوے دے پس دو سورہ واقعانا سورت الواقعاء پا نزول کی شپق سلو اختم آوادا وم سلو اختم دے او په دې سورته مبارکه کې الله نبی عليه الصلاة والسلام ته تسلی ورکړي او دا وی د تسلی د پارا دو انبیاء عليه السلام تفصیلی واقعات ذکر کړي او په دې سورته کې بدا بار بار راضي چې د هر یو نبی په دور کې اکثریت د کافر خلکو ډېرو دا انبیاء علیہم السلام دے اخلاص دا غی دا محنت باوجود لک خلق دا غی مرگریو او اکثریت دا دا کافرو دا دیو جنا امیشہ دا پار اکثریت دا دا باطل پرستوی دا او واقعات دا نبی علیہ السلام دا تسلی دا پار ذکر کئی چپدی کی واقعات موسیٰ علیہ السلام دا واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام دا داود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دارنگی دا لوط علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام واقعہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم طواسین میم اللہ دا دی پا مراد او مانا خپوئی دا حروف مقطعات تی حروف متشابهات تی چې د دې په معنا او په مراد باندې الله خپوي مونږ تاسو لا په دې باندې ایمان وروړل ضروری دي اگر چې زمونږ د عقل رسائی دي ته نکیږي او د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته د دې بارکی څخه تفسیر نه ذکر شوی الله د دې په مراد او د دې په مقصد او معنا خپوهي تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب دی داسی کتاب المبین دا المبین یا هو لازمی معنا دا نو په معنا د واضحون د آیاتونه د کتاب دی المبین چې واضح دی سرغن کتاب دی پدې کې سپټواله نشتا یا مبین دباب فال ابان یبینو نه ده دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې سرګندون کې ده دا کتاب احکام شرعیه ولرا نو دې کې بیا کال مبین متعدی معنی شي نو مفعول محذوف هو یعنی المبینو للاحکام الشرعیه قرآن پاک واضح کون کے دے احکام شرعیہ و دپارا دی دپارا دا کتاب راغلے چه احکام دے شریعت اللہ خپل بندگانو پدی کی اخکارہ کئی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دے کتاب دی المبین چه اخکارہ کون کے دے حق لرا سرگندون کے دے حق لرا لعلک باخع نفسکا کې دې شي چې ته هلاک وي خپل ځان الله یکونو مؤمنین دا چې نکیږي د ایمان وروړونکي نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تسلی ورکړي چې زما حبیبا ستاسو د مهنت او د دعوت باوجود دا خلق چې ایمانن تاسو سره نه جوړاويږي نظمہ حبیب اتبزان دمر پریشان کے چر پریشان اید وجہ نظان پا تکلیف کیا چھے داورت رب العالمین تسلی ورکے ذکر اللہ دا حبیب پزڑ مبارک کی اللہ دا خپل امت یو درد چولے او اغای دیر حرس لرولو چرا خلق ایمان او ہدایت بانشی نو سمر آیاتونو کی ورت رب کریم دا طرف نا تسلی راغلے لکن اغا شانگور سورے کہف کم تیرشی بھی پیلس میں پارے کیوں گو رہے اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکڑے او داغی دزڑ داغ درد اظہار منگو تاسو لکڑے آیات شپگم کی وئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ لُكِدَيْشِ چِتَحَلَاكَ وِزَانٌ على آثارهم پس داوڑی دود دویند ایمان نا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا كَچَرِدَي ایمان نَرَوْلِ بِهَادَ الْحَدِيثِ پَدِي قُرَانِ پَاک بَانِ نُو اے حبیبَا تَزَان حَلَاكَ وِيَ سَفَادَ وَجِدْ غَمْنَا یعنی تَدُمْرَ اے حبیبَ زَان فَغَمْ كِمَا چَوَا دِي آیاتِ مُبَارَكَ كِمْوَي لعلك باخع نفسك کی دیشی چت قتلوی هلاک وی خپل ځان الله یکونو مؤمنین دا چن کیږي د ایمان روړون کی او دا بخا یبخعو په معنا د هلاکت راځي دا په معنا د هلاکت راځي او اصل کې علما لیکلي بخ استوي وای زبح سره کوي نو مړی چکټ شي نو بیا مړی کی اغاډو کول ورسیږي دغه ته بخا وای علما د لغت لیکلي اصل البخع ان تبلغ بالذبح البخاء البخاء بخ اصل کې دی توي چې تورسیږي په ذبح کې اغاډو کیتا مانے دی دے کی دا ہلاکت وا فلعلک باخع نفسک کی دیشی چت ہلاک وزان اللہ یکونو مؤمنین دا چن کی گی بی مؤمنین ایمان روڑن کی آیات مبارکہ کی تسلی و حبیب ادا سے مکوا زان پا پریشانے کی ما چوا ان نشا کچری خوخشی زمونگا غوارو مونگا جبری ایمان اللہ وی کچری ایمان جبری غوارو نو داسی او نشانہ برولی کچھ ٹول خلق با ایمان روڑو تا مجبورش خوچون کی ایمان جبری منظور ندے که منظور وی نو فرعون پا دریاب کی سنگ ایمان روڑو کلیمے ویلیو سورہ یونس کی در لطیر دی حتی اذا ادرکہ الغرقو قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين دا فرعون غ کلمه ویلو چکلا آغا مجبور شو خو جبری ایمان منظور نه زن کدن کې هر یو کافر سو وي الله وی فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده هر کافر باندې چې موږ عذاب براغه نو بیا وې دی ایمان توحید دی ایمان خالص چې غواله خدغه وخت ایمان نو ان شاک چر غواړو موږ نو نزل عليهم نور وبلی ګپ دی وانه من السماء آیتن د اسمان د طرف نه یو نخا یو نشانه فزولت اعناقهم نوبغرزي سټونه د دوی لها خادعين دا غید وجن عاجزي کوونکی ټول بتابدار شي ټول به ایمان وروړي خو جبري ایمان دربار خداوندی کی منظور نه ان شاك چرو غاړو مونگا ننزل نوروبلیگو علیهم پدوی من السماء دا اسمان دا طرف نایتن یو نشانا چه دی با ایمان روڑو تا مجبور کی لکه بنی اسرائیلو بانی کوهی تور غر رو لڑول و اذ نتقن الجبل فوقهم غر پی دا پاس رو لڑولو وی تورات منعی که در بانی رو غرزو نتولوی مونگی منو او مونگ تا خبر منظورا فزولت نو بگرزی اعناقهم سٹن ددوی لها ددغ نشانی دپارا خادعین آجزی کون کی تابدار وما یاتیهم او نرازی دویتا من ذکر انس نصیحت من الرحمن در رحمان در طرفنا دا غډیر بے انتها مهربان ذات د طرفنا چې سن نصیحت د قران او سنت په شکل کې د کافر او ترازی محدث نو نو تازه تازه الا کانوا عنه معرضین مگر وی دای داغه نمخړون کی او محدث په دې اعتبار وې یو آیات مخک راغله او نو چغې پسې کوم آیات راغله نو داد مخکینی آیات مقابله کې نوې نزول له وما یاتیهم من ذکر او نرازی دوی تس نصیحت من الرحمن دې طرف در رحماننا محدث تازه تازه نوې نوې الا کانوا عنه معرضین مگر وی دای داغه نمخړون کی فقد کذبوا نو بیشک دای د دروغ نسبت کړي دے زما حبیب حق تا تاسو تا او توحید ته ایمان تا اغه ته د دروغ نسبت کړي فسیاتیهم نو زرد چراب شدویتا امبا اما کانو به یستهزئون خبرونا حق چودی داغی پوری ٹوکی کون کی زرد چی دی دی انکار انجام بدوی ترورسی امبا جمع دا نبعن وا او معنی دی دی که دا اخبار وا خودی که روح المانوی مراد تیسی دی العقوبات زرد فسیاتیهم زرد چراب شدویتا امبا اما عذابونا حقا کانو بهی استهزئون چودای داغی پوری ٹوکی کون کی دادای چی دا کمو خبرو پوری ٹوکی کئی نو داغی خبر برو رسی یعنی داغی عذاب براش اولم یرو الالاردی دلیل اقلی ذکر کئی اولم یرو آیا دای کتلی ندی سوچ ندکڑے الالاردی دی زمکتا کم امبتنا فیها چه سمر را زرغن کڑی دی مون پدے کے من کل زوجن کریم دا ہر قسم جوڑے کریم خیستا خیستا نا مختلف قسم بوٹی خیستا خیستا اللہ پزمک کرا زرغن کڑی نگر زمک اوچاوا دا کروان دی قابل نوا لیکن باران اللہ رو رولو داغینا کسما کسم باغونا او بوٹی رووتل نکم زاد چی دمڑیز مکی پا جوندی کولو قادر دے دوچی او دشار از مکی پشنی کولو قادر دے آغازات بمڑیم جوندی کی رز دا کیامت بقائم کی حساب و کتاب بو کی اولم یرو آیا دائی کتلی ندی سوچو فکر ندکڑے الالارد از مکی تا کم امبتنا فیها سمر رازر غنکڑی دی مونگ پدے کے من کل زوجن کریم دا ہر قسم جوڑے کریم خیست خیستنا ان فی ذالک لآیا بے شک پدے کے خام خائبرت و نشان دا وما کان اکثرهم مؤمنین او نو دیر دوی ایمان روڑن کی اے حبیب استاد امت کے او استاد موجودہ خلقو کے دیر ایمان روڑن کی نری وما کان اکثرهم مؤمنین خام خاد غرفستا العزیز و غالب دے زورور دے دکم کار ارادہ چولری پائے کی غالب دے او د جملہ او دغی امورنا انتقامم دے نستارب غالب دے د دې دین د دشمنانو نه انتقام بوالي خو کلا دا غي د پاره الله ورځ د قیامت مقرر کړي الرحیم او مهربان دې او رحیم یعنی البالغ فی الرحمه ډیر بے انتها مهربان دې نو دا غي د وجنه مهلت ورکي سمدستی نرانی سي بلکې د ورځې د قیامت د پاره رستو کوي وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَبْسْتَا لَهُوَ الْعَزِيزُ خَامَخَا غَالِبْ دَي زُورَوُرْ دَي دَ دُشْمَنَانُ دَ دِنَّ انتقام غستشی خو الرحیم رحم کو ان کے دے بے انتہا محربان دے نپنیو کی سمدستی نرانی سی بلکہ محلت ورکے دا په واقعاتو کې لومبنی واقعات د حضرت موسی علیه السلام او دی کدا الله حبیب ته تسری موسی علیه السلام د خپل وطن مصر نا لس کال مدین کی جلا وطن او دا یو خبر قران داسی کتاب دی چې دا هر چا د زړه د درد علاج دی پدې کې سید الکائنات ته وی حبیب پریشان کی گما کتا سو زما د دین او زما د پار مکه قربان کا نو داس استارور موسی علیه السلام او خپل وطن قربان کړ لس کال مدین کی تیر کړیو لس کال پس مصر تراغلیو داس حبیبا تاسو بم مکہ مکرمہ کی پریخے نو دا اللہ حبیب پاتم کال مکہ فتح کا پاتم کال مکہ مکرمہ فتح کا او پلسم کال اللہ حبیب حجۃ الوداع تراغے او بیا د دنیا نو رخصت شو موسیٰ علیہ السلام لس کال پس وطن ترا روانو کوہی طور مقام تا چرو رسیدو نو رب العالمین ورته آواز ورکو واذ نادى ربک کوہی طور مقام ته چر ورسیدو نو رب العالمین ورته آواز ورکو واذ نادى ربک یاد کا غواخ چې آواز ورکړه او ست رب موسی علیہ السلام تا ان اتل قوم الظالمین دا چې لار ش قوم ظالمانو تا فرعون او دا قوم ظالمان دی ظلم راغسته معاشرت نه تنگ شوی تاسو ورته لاړ شئ قوم فرعون هغه ظالمان سدي قوم د فرعون نه الا یتقون آیا د ایزما دا عذاب نه یریږي نا حضرت موسی علیہ الصلات والسلام دری خبره وکي قال ویلو موسی علیہ السلام خپل رب تا په کوهی تور کې کلیم الله خبره به ور سره کوله رب ای زما رب انی اخاف بشک از یریغم ایو کذبون چې دایب مات د دروغ نسبت کی الله استاد پیغام چې زور وسو نو ماته وای چې ته دروغ وې الاعاذ بالله ته خود دروغ جنې و یذیق صدری او تنگیگی بسی نظما دا در تا دا نبی شان خی چی تا اللہ والا خبر او حق خبر کے او بیام در تا او سڑے وی چی دروغ وی نو پدی سی نتنگیگی وی ازوی قصو دری او دا اللہ دا پیغمبر دا کلیم اللہ شانم جلالی شانو وی ازوی قصو دری او تنگیگی سی نظما دی چی سرد دینا چی زپا حقیم او د دای د فائدې د پاره د رابل مو ماته وی چې ته خود دروغ وي وای ازوی قصدری او تنګیږي وسینا زما او چې کله می سینا تنگ شی ولایل ولاین تولق لسانی بیا ون چلیږي د ډېر غصې د وجن جو زما نو رب کریم ما سره د ایراده چستا په دعوت پیش کولو کې ست اخر کمې رانشي فارسل الى هارون نتولی گد وحی پیغام هارون علیہ السلام تا الہ العالمین اغم اغزما غرورم زما سر پیغمبر کا نوک زما سینہ تنگی گی او جب من چلی گی نو زما پزیب بیاغ دعوت پیش کئی ولہم علی ذنبن او ددوی پا ما بانی ذنبن دگنای او دعوتا موسیٰ علیہ الصلات والسلام د فرعون قوم کې اوسړې قتل کړو نو ګوره دا ګناه ذنب ورته وې نه ذنب فی زعمهم ګناه د خدای په خیال کې ځکه دا کوم چې قتل کړو دا کافر او محاربی کافر دی نو مباح الدم دې کې مفسرین لیکلي تفسیر خازن او دیلی کلی موسیٰ علیہ السلام چې دا کم سړې والو پسو کو مرشه نو مباح الدم دې دا قتل روا خدا گون زم بیولی ویدائی پا خیال کی گناہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ یو خدا چی وجلے و کافر دویم محارب دویم مظلوم تخلاصول دو ظلم کولو او دیتا دا یعنی سو کی ورکڑو دا پا قتل خطا کی مراغلے نو دا پا اس ترتیب سرا اس قسم گناہ نجوڑے دا بعضی ناپوہ چلی کلی حضرت موسی علیہ السلام کافر قتل کوئی ډیر ادلوی گناہ کړو نو دا راغی د نا سمجھے او د نا پوهی دلیل دی دیو جن ارسوک د تفسیر د لیکلو اهل نه دا زموږ اهل سنت والجماعت مسلک دی چې انبیاء علیهم السلام د وړو د لوی ګناهونو ټول نسی دا غینه پاک دي ولهم علی ذنب او د دوی په ما باندې ذنب یو داود ګنا دا فاخاف ان یقتلون نزیریگم چیسی نداغی مقابلہ کی می قتل نکی رب العالمین دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹول فریادو نوار ایدن قال رب العالمین ورتوے کاللا چرم دا سکی دینشی دا غصر پلاس کی کرسی اقتدار او لخ کرشتا خو اے زمان موسیٰ استا یو اختت تکلیف نشی رسولی زبستا محافظم فزہبا نلار شیدوارا بآیاتنا بمعجزات زمونگا انا معکم مستمعون بیشک مونگا تاسر یو اوریدن کیو اللہ و ایمال فریاد کوئی زدر سرم زموجودم زحاضر و ناظرم انا معکم مستمعون بیشک زتاسر مودا اوریدن کنیم او دیکی علماء تاریخ سلام د کوه تور نه را روان شو وای کور ته د شپې را ورسید نو خپل مور سره ملما شو ادم روح المانی د تلیکری چغیل اپې جندونه دیکي هارون علیہ السلام راغ نو کور کې ملما وکړو مور نه تپوسو کې دا سوق دی ملما نو دواړه کې نه سلو روټي خوړه حضرت هارون علیہ السلام ورته وای من انت ته سوکې قال انا موسی وذ حضرت موسی علیہ السلام ازکا پورا لس کال پکی تیرو فقام كل واحد منهما الى صاحبه فاعتنقه دوالرون یوبل ترا پاس دلو معانہ کی اوکا او بیا دوال مور تو وی منزو چ مہارون علیہ السلام تو موسی علیہ السلام وی چ فرعون تزو اللہ من دوال اغت پیغمبران را لی گلیو نو مور ورتوی چ تاسو کلاڑ شی نو بچی تو یا خوسم تا پسی گرزی چرے بزکم زیمومم چی قتل لیکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا غرور پا دے کی دا والدیو نمانل چی دعوت الاللہ بن پیش کے نو دوال رالل او دا علماء لکلی ویلا سبا شوینو دا بانگ نمخ کی فیران تا دروازہ اٹھا کولا او فیران تا دروازہ چاٹا کولیش نو غټول درباریانم په هبت شل جسوی چې وی کتل موسی علیه السلام ورته دروازه لري کوي زدا الله ز طرف نه پیغمبر او فرعون ته دعوت د پاره راغله وای فرعون ته ویل شل تاریخن لیکلی شي چرته ته سړی دل اعاذ بالله لی ونه غنتی معلومي وای چې فرعون له دعوت ورکو فرعون ویره ولیکنا غب شپ خوب په لګو مفسرین لیکلی نو حضرت موسی علیه السلام وردن نشود الله د دین پیغام پیش کو انا معکم مستمعون الله وی بشکم تاسو سره یو مستمعون او دا اوریدون کو نیو فاتیا فرعون زید وار لار شی فرعون تا فقولا نو دوار ورته وای انا رسول رب العالمین رسول مفرد ذکر کو ذکر رسول کلا پا معنا دا مرسلون رازی وزن فعول لے نو کلا که پا معنا دا مرسلون شی نو بیا بازی زی کی تسنیہ ذکر کرے او کلا رسول فعول وزن پا معنا دا مصدر وی دیوے کی معنا دا مصدر او دا مصدر اطلاق پا واحد او پا کثیر یو شانتی کی نو ذکر دا مفرد ذکر کو فقولا نورتو آئی انا رسول رب العالمین کلک مزدر شنو مانا بدا سشی منگ دوار خاوندان در رسالتیو رب العالمین داغ طرفد پالن کی د مخلوقاتنا نو حضب دا مضاف پشی رسول پا مانا دا رسالتن نے منگ دوار خاوندان در رسالتیو رب العالمین د پالن کی د مخلوقات یا حذف د مضاف ته نو تقدیر د کلام داسې ده انا کلم منا رسول رب العالمین بشک موږ چې هر یو په موږ کې رسول د رب العالمین نه دوار ورته وای چې موږ دوار رسولان یو او د رب العالمین د طرف نه تا ترالی گلی شو یو ان ارسل معنا بني اسرائيل دا چرا پریک د زمو سره بني اسرائيل چې دین ول بیان کو ایمان ورته خو او ته د غلامی د لاندې نه مساته ظلم و نزیاتی ور سرم کوا وصلو ربک فینا ولیدن ولبست فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک اللتی فعلت وانت من الكافرین پدی سورت مبارکہ کے اللہ رب العزت د نبی علیہ الصلات والسلام د تسلی د پارا دو انبیاء علیہ الصلات والسلام واقعات د دلیل نقلی په طریقے سره ذکر کړي. رمبنی واقعات حضرت موسی علیہ الصلات والسلام وا چیاغوی اللہ فرعون تاو داغ قوم ترالی گلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام لارو حارون علیہ السلام ورسل اللہ پیغمبر کو او دا فرعون روان دے دا اللہ دا دین دا ایمان توحید خبر پیش کا. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام تووی فرمائی قال ویلو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام تا علم نربکا آیا نوے پالل منگت آیا ستا پر ورش نوکڑ منگا فینا پکور زمونکی ولیدن چت ماشموی دماشم والی پا حال کی خستا مونگ پخپل کور کی دن نا پرورش کڑو ولبستا وختیر کڑو تا فینا پکور زمونگ کے من عمر کسنین دو مرستان سکلونا دیر کلونا تا زمونگ پکور کی وی او لکد بچو پشان ملوی کڑو وی تا سرم انعامات و احسانات کڑو نتو سراغلے و زماد الوحیت د خدائی تو د دین انکار کے اوتوے چ بل سوک رب العالمین دے آد خپل تربیت او پرورش خبر ورت یاد ای قال ویلو فرعون الم نربک فینا ولیدا آیا پالن نو کڑی مستافی ولیدا چت ماشموی فرعون علم ربک آیا پالن نوکڑی مونگستا فینا پکور زمونکی ولیدن چت ماشموی ولید فعیل وزن دے دے کی پمانا دا مفول لے مولود چتور کوٹے وی وڑوکے وی ولبست فینا وختیر کڑو تا پکور زمونکی من عمر کسنین دو مرستان سکلنا او تاریخن دیدے کہ علماء دا عمر ذکرم کڑے چی سمر کالا دد پکور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ورش کڑو ندا تاریخی خبری دی روح المالیو اقیلا لبس فیہم ثلاثین سنا سو کوئی چی دیرش کالو سم خرج الی مدین واقام بها عشر سنین بیا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تلاڑو لس کالیل تتیر کڑیو نسلویخ کال پسور تنبوت ملاو شو بیا راغی دوی تا اوسو کوئی دو لس کال دوی پکور کیو تاریخی خبر را وفعلتا فرعون ورتوئی کار کڑیو تا موسیٰ علیہ السلام توئی فعلتا کلتی کارستا ہوا فالت چکڑے دیو دا کار وضاحت نہ کئی مبہم ذکر کئی وہ اتا ہو یو کارم کڑو آغا کار ہوا چکار دکڑو دین پارچ دا خبر دا آغا کو ذہن کڑے را لوی راولی وفالتا او کار کڑو تا فالت کلتی کارستا ہوا فالت چتا کڑو ګورو را پاسې دی موږ دور کال پکور کې لکه د بچو په شان تا پالنو کا نو زما د خواسونه یو کس دی پسکووالو قتل لیک و انت من الکافرین یو معنا دا او ایت د ناشکرنا زما د نعمت ناشکری کړې زما د نعمت او شکر داو چې تا زما د خواسونه یو سړی قتل کو یو معنا دا و انت من الکافرین دا لکه دو تفسیرون علماء دلته ذکر کړی او دا و انت من الکافرین بنعمتی حیث عمدت الى قتل رجل من خواسی او ویته د ناشکر نا په نعمت زما زکه تا قصو اراده وکړو زما په خواسو کې او سړی دی قتل کو یادا معنا وانت من الكافرين وانت حينئذ من جمله القوم الذين تدعي كفرهم الان وانت من الكافرين اوست چوي چې داخل کافر دي او زي ایمان ترا ولم نو هغه وخت کې وانت من الكافرين تم دغه خلقونه وي چې اوس دا ولري چې دا کافر دي لکه دې ټول خلکو تربيت زکو فرعون وای او زماده پرورش او پالنې د لاندې دي چې توسوې دا کافر دي هغه وخت کې خود دې کافر او پړل کې تم وي وانت من الکافرین او ته دې دغه خلکو نه چننت داول لري چې دا کافر دي. قال حضرت موسی علیه السلام ورته فرمایلی او فعلتها ما کړو د غکار ستا د قوم غظالم می وجلو چې مظلوم سره زیاته کولو او ما خو ادب نه غت سکور کړو. قال ویلو موسی علیہ السلام فالتها اذن کړو ما دې کار لره پدا وکی وان من الضالین او زده به خبرونو ما تفتن وګنی چې بدی سک بده مړکی لکه کله والدین بچو تم گزار ورکي دا ادب د پار نو ما خو غل سوک ورکړو د ظالم نه مظلوم خلاصولو وانا من الضالين اعوذم د بی خبرنا ما لدا پتنو چې زما دا سوک بد د مرگ سبب جوړي ففررت منکم نز تختیدلهم د تاسو نه مدین تلاړم لس کال جلاوتنی می تیرکا ففررتن تیختم کڑیوا تختیدلیو منکم دتاسون لما خفتکم کلچ تاسون زیریدم ظاہری تبعیر پانبیاء علیہم السلام امرازی فوہب لی ربی حکمن نو بخلو مال رب زما حکمن علم پوها نبوت فوهب لي ربي حكما حكما دیره کې پمانا د نبوت ته یا پمانا د علم او د فهم نه فوهب لي ربي حكما نو بخلو مال رب زما حكما پیغمبري حكما علم او فهم وجعلني من المرسلين او وی ګرزولم زد پیغمبرانو نام نو تا تراغلی مخل و لارم پیغام خداوندی در تا پیش کو و تلک نعمتن او دا تربیت زما نعمتن یو نعمت تی تمنها علی چیز بادت دیل رپ ماوانی ان عبدت بنی اسرائیل دا چه غلامان دی جڑ کری بنی اسرائیل دا یا دو مقصدونه مفسرینو ذکر کړي اگر چې بعض مفسرینو دغه یو مقصد رد کړي چې دې سمانا او تلک نعمت تمنها علیا ان عبدت بنی اسرائیل بعض علما دا وایي چې دې کې اقرار دې د موسی علیه السلام اگر چې فرعون ته وایي ته کافر لوی ظالم خدا نعمت دې زمنم چې زما دې پالنه کړو او نور بنی اسرائیل دي غلامان ګرځولیو نور دې غلامان ګرځولیو نیو قول دا دے چی دا اقرار دے دا جانب دا موسیٰ علیہ السلام چی آو تا ما بان احسان کرے. یو قول مفسرین دا ذکر کرے لکہ دا روح المعنیم ذکر کرے دیدی دے کی دا قول روح المعنیم ذکر کرے خو بے ویلی دا قول رد کرے وَيَظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ اِقْرَارٌ مِّنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِنِعْمَةِ فِرْعَوْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ وَتَرْبِيَّتُكَ اِيَّايَا نِعْمَةٌ عَلَيَّ مِنْ حَيْسُ أَنَّكَ عَبَدْتَ غِيْرِ وَتَرَكْتَنِي وَاتَّخَسْتَنِي وَلَدًا وَيَدَا اقرار دے موسیٰ علیہ السلام وستا دا تربیت زما داستای و احسان نے پما چې زمان علاوه دی نور بنی اسرائیل غلامان گرزولیو او زدی پریخیم او د بچو پشان دینیولیم او بعض علماء کرام بیرست ویلی دی چې دا بعض مفسرین ویلی ولی سب ذاتا و نور مفسرین دا خبر ذکر کرے لکه امام قرطبی آیات مبارک په تفسیر کې دو اقوال ذکر کرے فرمایی آوائی اختلف الناس في معنى هذا الكلام وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وإذا مفسرين ذلك آيات مباركة بتفسير كي اختلاف ته نمام سديو تبريو فراوي رحمهم الله وهذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار بالنعمة دا کلام د موسی علیہ السلام د طرف نا دا پس ویلی د جهت د اقرار بن نعمت ته ویکانه یقول نعم وتربیتک نعمت علی من حیث عبدت غیری وترکتنی وی او دا خبره تسلیمو چې ستا دا پالنا او تربیت یو نعمت ده پما چتا نور غلامان غرزولی او زدی پریخم ولکن لا يدفع ذلك رسالتي خدا زما پیغمبري رات کول نه شي تا زما پرورش کړي زدي لوي کړي دا نعمت دي زمانم خدا زما نبوت رات کول نه شي دویم قول دا دي چې دا على جهت الانکار ده ورتوي خا بني اسرائيل کی زرغونا او لکونا قتل غلامان دي جوړ کړي او په بنی اسرائیلو کې د یو بچی تربیت دې کړي نو دا څنګه انعام جوړې دي یو قوم کې زرګونا او لکونه قتل کې او ای سره ظلمونه کې او چته یو ماشوم سره د انعام کو نو دې ته انعام نشي ویل کېږي وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل او تفسیر خازن او مظهری او بل قول ذکر کړي غد آیات سره ډېر مناسب دي او دا د نبی جواب نبی ورته وي ته خو یې چې په کور کې دل وی کړه هم خو تعالی پته رستا دې کور لږ څنګه درو رسید کتا ما شومان وجلنا ما شومان دې قتلو لینا نو زما مور به پیر کې دنا زما مور به زما په خپل کور کې تربیت کړو خو تا خوا غریب مجبور کاغه دې یری نظر دریاب ته غرزولم نو دا ستا دې کور له خو په دې سبب را رسیدل دا قول تفسیر خازن ذکر کړي لکه تفسیر خازن الفاظ دا سړي وای ته زما په کور کې تربیت شه نو دا ستا دې کور تا ز سمج ګره کړم چراغ دې خدا ستا غ ظلم ستا غ زیاتی چې ماشومان دې قتلول ظلمونه دې کول نو مور به مجبور شوا دا سی قول ذکر کئی وی تدا پا ما بان احسان کے چیر رما تربیت دے کڑے اور آتا چی دمر ظلمون بنی اسرائیل سرکے ولو لم تستعبدهم ولم تقتل اولادهم کچر تارا بنی اسرائیل غلامان نوے گرزولے دے دی بچی دی وجہ لینا نزبتاتا را رسول شوینو ولکان لی من اهلی من یربینی او زما په اهل کې باغ سوګ وی چې زما تربیت به کړي وي او زه به دریاب ته ورغورځولینا خدا خدا غي مجبور کړو چې دریاب ته ورغورځو وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. لکن صاحب نا پوهاو کافران د خودکش حمله بارک وي دا مسلمانان ذهني طور دل شا تیار کړي وي کې خبره وي یو عالم نه چا باز انګريزانو ته پوسو چیردا څنګه نه ورته نور خود په ديني خبره نه پويږي وي ګوره یو حیوان دې پیشو د چ کمزور حیوان دې او کوټه کې راګي راکړه کله درې او پله ده وای کله بل پله ده وای او چې پوښي چې خلاصي ګم نه نو غ پیشو بم پتا باندې حمله کوي پیګي خبره امت مسلمه ته پته لګی دلی چې کافر په اس طریقې مونږ نه پریزي زموږ د قران بی عزتی کوي زموږ د پیغمبر بی عزتی کوي نه یې ذهنی طور دې ته مجبور شي وتلک نعمت تمنها علیا او دا تربیت نعمت یو نعمت ته تمنها علیا چزبا دے تپما ان عبدت بنی اسرائیل دا چه غلامان دیگر زولی دی بنی اسرائیل. قال فرعون ویلی فرعون وما رب العالمین صد رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام ورطویلی شپارہ سمایات لگو رہی فقولا انا رسول رب العالمین وی دوار ورته وای چې موږ دوار رسولان او پیغمبران رب العالمین یو. نو فرعون وای و ما رب العالمین. رب العالمین سوکره هغه یو علماء دا مسله ذکر کړي چې دا فرعون دا الله د وجود نه منکرو او کنا ذکر لفظ ما سره د حقیقت او د ماهیت تپوس کی او چون کی حقیقت در رب العالمین کنہ د باری تعالی چاہتا معلوم نر ذکر موسیٰ علیہ السلام جواب پا صفتنو سرکڑے او دا مسئلہ دی دے کی روح المانی وی ثم ان العلماء اختلفو فی ان اللعین حل کانا یعلم ان للعالم ربا هو اللہ عز و جل اولا. وی دو علماء اختلاف دے چی دا لعین لانتی فرعون آیا دے پدی پویدو چی دا عالم یو رفس تا چی غالا دے اکھنا. نو بازی علماء وی آو دے پدی پویدو لکو ادایات پی دلیل لے رست رادی لکد علمتا ما انزل هاولائی الا رب السماوات والارض. موسیٰ علیہ السلام ورطوی فرعون بیشکت پوہے چی دا موجزی ندیرہ لگلی مگر رب دا اسمانو نو دزمکو. بعض علماء ہوئی چی دے دا رب بلالمین دا ربوبیت قائلو او بعض علماء لکلی چی ندے دا دے قائلنو لکر آروان دیا ہوئی انا ربکم الاعلا زستاسو رب اچھتیم خپل قوم تے ستاسو رب اچھتیم. بعض علماء کرام دا لکلی چی دے دا اللہ دا ذات عالیہ بارک جاہل خود ازان بارک ام دا قیدہ نلر لگنے چی دا اسمانو نوزمہ کی ما پیدا کری. باز اویلی دے دہریو دا مختلف اقوالو دا ہر عالم دا قول دا پارا قرآن کی دلیل شتا. نو دا اہل علم اختلافو چی آیا دے دا وجود دا اللہ قائلو کنا. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون ویلی وما رب العالمین صدے رب العالمین. قال رب السماوات والارض. موسیٰ علیہ السلام ورتویلی رب دا اسمانونو دے او دزمکو دے وما بینہما او حاغ چی دی پا مند دے دوارو کے. رب العالمین حاغ ذات تے چی رب دا اسمانونو دزمکو دے او دا غص چی پا مند دے دوارو کی دی. ان کنتم موقنین کہ یہی تاسو یقین کو ان کی کہ تاسو یقین کو ان کی. قال لمن حوله ولا تستمعون. علماء لکھنے ہوئی دیدے کہ فرعون ننور سے جواب نہ جوڑے دو نہ خبر بدل را بدل کا خپلو وزراوت ہوئی وی تاسو دا خبر ہو رہی کہ نا موسیٰ علیہ السلام سوئے خپلت سے جواب جوڑے دو نا. قال ویلی فرعون لمن آغا چاہتا حولہو چگیر چاپی رتی ناستو علا تستمعون آیا تاسو اورینا نا موسیٰ علیہ السلام چی سوئی نو آیاتا سدا او ری او کنا دیتا مغوق دے او کنا او دا اغا خلق روح المالی لی کلی ناسو چی دئی بس دا حاصر حاملا غول او دنیا مخیل کڑی وا اخیرت نمنلو نو دا فرعون دا بیوقفتیا خبری تیم دا اقل خبر روی وی تاسو او رینا دا موسیٰ علیہ السلام سوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ویلو موسیٰ علیہ السلام رب العالمین ربکم رفستا سنے ورب آبائکم الاولین او رب دے دمشران استا سلم بنو قال فرعون خلو وزراوتوی ان رسولکم اللذی بیشک دا رسول استا سحغا ارسل ایلیکم چرالی گلے شوید تاسو تعال مجنون علی عزو باللہ خام خالی ونینے علی رسول لفظ ورت استحزاء انوی دا رسولی چوی پخلوانے قال فرعون ویلو ان رسولکم اللذی وسماہ رسولا بطریق الاستحزاء دا موسیٰ علیہ السلام تا چی رسول ویدا پا طریقی دا ٹوکو دا استحزاء وی وی بیشک پیغمبر ستا سو آوا چرا لنگلے شوی دے تا سو تا لمجنون العیاذ باللہ خام خالی ونے دے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلو رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون یو خبری دے نبی دے دعوت تا سوچ فکر پکار دے او هغه په وخت غواړي ګور فرعون دا سه خبرې کوي چې موسی عليه السلام د مقصد نه خطا کی یو ځل د مقصد خطا کی دل سو وای ته را غني چې مونږ وډو کوالي کې پکور کې پاللې وي چې را مقصد نه خطا شي بیا ورته دویمه خبره په نلسم آیات کې وای وی هغه کار دې کړه او کار چې تا کړه او ته وو انکار کې کړ بیا حضرت موسیٰ علیہ السلام توئی رب العالمین سره دارنګ ملعو سرداران توئی چې شور جوړ شي تا تاسو اوري نه چیرې څه کوي وګوره موسیٰ علیہ السلام د خپل مقصد خبرې کوي قال رب البیولی ونی نګور نبی د ځان بدلن علی چورته وای چلی ونی خوتی او لی ونی خوستا دا وزرا دی دا غزاتین انتقام او پروا نبی نه کوي دا درته انبیاء علیهم السلام د دعوت طریقه خای قال رب المشرق والمغرب وما بينهما موسی علیہ السلام ویلی رب د مشرق او د مغرب دے رب العالمین اغه ذات ته چستا سو رب دے ستا سو مشران رب رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دے وما بينهما او ها چی پمند دی دواړو کی دی ان کنتم تعقلون کئی تاسو اقل لرن کی کتاسو دا اقل والو نئے نو زما رب دغ دے زما درب دغ صفات تی قال فرعون ورطوی لین اتخست الہن کچری ادنیو الہن معبود مددگار غیری سیوا زمانا دا که فرعون دو لوحیت او دو ربوبیت داول لرلیوا نو بیادا مانا را کچری او دینیو الہن معبود غیری الہ زمانہ یا کچری او دینیو معبود غیری کچری دے دہری نشی بلکہ مشرک شنو مانا بدا سی شی کچری او دینیو معبود غیری الہ زمادنی معبود نلاکم چی ماد عبادت دا پارا خلق لم مقرر کڑے لا اجعلنک من المسجونین نخام خاو بگرزوم تا دا جیلیانو نام جیلیان نبدیو گرزوم علماء لکلی دی دے کہ دے قتلولو پدے ورطوئی جیل تا دے اچو وی دے دے جیل دے قتلولو نا خطرناکو جیل تا بے سرے دا سوا چولو چسترگی بے والا پٹے کی وگونا بے والا بند کر نبے سوک لی دل نبے چاسر خبری کولے آو کتا کویانی کنستی وغی تا بے ور غرزول نبے خوراک ور کولو نبے سکاک ور کولو تردی چی پدا سے بدحالے کی با سرے وفات شو لئن اتخذت کچری او دینیو الہن معبود و مددگار غیری الہ زمانا لاجعلنک من المسجونین نخام خواب گرزوم تا دجیلیانونا اورته ته خو زما د جیل حال پیجنې کلا لا اجعلنک ممن عرفت احوالهم فی سجونی دوی کته کند کنستی هدی کی روح المانی وی باز علماء لیکلی چی 1500 غزا کته او پای کی ماران او لړمانان بو خلق بیغه تو ور غرزول بیا ګورای سر قال فرعون ویلی ولم نربک فینا ولیدن آیا پالن نو کړی مونږستا تربیت نو کړی مونږستا فینا پکور زمونږ کی ولیدن چت وړو کې وی ولا بستفینا من عمرک سنین وخت یې کړو تا زمونږ پکور کې دو عمر ستانس کلونا وفالتا او کار دې کړو فالت کلتی کار ستا غفالت چکړې دیو وانت من الكافرین او ویت د ناشکر زمانا یا وانت من الكافرین دا وخت ته دا خلق نوې چې توس دا غی بار کې د کفر دا ولري قال موسی علیہ السلام ورته ویلو فالتها اذن کړو ما دا کار د به خبرنا ففررت منكم لتخطيد لهم تاسنا لما خفتكم كل شيء يريدم تاسنا فوهب لي ربي حكما نبخله وبخله ما طرف زما حكما پیغمبري او نبوت او علم او پوها وجعلني من المرسلين او وي غر ظلم زد پیغمبرانو نا وتلك اودا تربيت دا پالن نعمت یوم نعمت تے تمنها علیا چیز بادی تپما ان عبدت بنی اسرائیل دا چی غلامان دے گرزولی بنی اسرائیل قال فرعون ویلو فرعون وما رب العالمین صد رب العالمین قال رب السماوات والارض ویلو موسیٰ علیہ السلام رب دا اسمانو نو دزمکو دے وما بینهما او دا حاغس چی پمند دے دوارو کنین کنتم موقنین کہ یئی تاسو یقین کون کی قال ویلو فرعون لمن آغا چاہتا حولہو چی گیر چاپیرتی وزرا ناستو علا تستمعون آیا تاسو دا موسیٰ علیہ السلام دا خبری اورینا قال موسیٰ علیہ السلام ویلو ربکم رب ساسو دے ورب آبائکم الاولین او رب دا مشرانو ساسو رنبنو دے قال فرعون ویلو ان رسولکم الذی بے شک رسول او پیغمبر ستاسو آغا ورسل ایلیکم چرالی گلے شوید تاسو تعالا مجنون خام خا العیاز باللہ لیونے دے قال رب المشرق والمغرب ویلو موسیٰ علیہ السلام رب دا مشرق و دا مغرب دے وما بینہما او حاغ چیدی پا مند دے دوارو کن کنتم تاقلون کئی تاسو اقلرن کی قال فرعون ویلو لئن اتخذت الها کچری او دینیو اے موسیٰ علیہ السلام معبود او مددگار غیری بغیر زمانہ لاجعلنک من المسجونین خامخا او بگرزوم تا د جیلیانونا